Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 grudnia, Marcin Łukawski, dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera. Mieszkanka Kane z Australii podejrzewana o zasztyletowanie siódemki swoich dzieci oraz siostrzeńca. Została aresztowana. Spór w Sejmie. Poszło o ustawę PiSu znoszącą 9 maja Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. 500 osób podpisało się pod apelem do prezydenta. Chcą, by tereny Stoczni Gdańsk zostały uznane za pomnik historii. Na początek nowe informacje w sprawie masakry w Australii. Podejrzaną o zamordowanie ósemki dzieci na przedmieściach Cairns w północnej części kraju jest matka siedmiorga z nich. Inspektor Bruno Asnikar z miejscowej policji poinformował, że kobieta, która trafiła do szpitala z ranami kłutymi, trafi do aresztu. 37-letnia matka kilkorga zabitych dzieci została aresztowana jako podejrzana o zabójstwo. Przebywa obecnie pod strażą w szpitalu w Cairns. Jest przytomna i świadoma. Rozmawia z policjantami. Na tym etapie śledztwa nie poszukujemy żadnego innego sprawcy. 8 dzieci z ranami kłutymi zostało znalezionych w domu na przedmieściach Cairns. Dzieci miały od 1,5 roku do 15 lat. Przed budynkiem znaleziono 37-letnią matkę siedmiorga z nich z obrażeniami klatki piersiowej. 8 dziecko było jej siostrzeńcem. W Sejmie spór o ustawę PiSu znoszącą 9 maja Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. Po ostrej wymianie zdań marszałek Sejmu na wniosek klubu PO zdjął ją z porządku głosowań. Powodem ostrej dyskusji była poprawka SLD ustanawiająca 8 maja Dniem Zwycięstwa. Rozumiem, że dla sił prawicowych 9 czy 8 maja nie jest dniem zwycięstwa i wolności, ale myślę, że dla wszystkich jest dniem zwycięstwa. I ku mojemu zdumieniu okazuje się, że to zostało odrzucone, czyli nie będziemy mieli po zakończeniu drogi prawnej żadnego święta. Gratuluję inicjatorom. W Polsce w maju 1945 roku jedna okupacja została zastąpiona drugą okupacją. Propozycja pana posła Iwińskiego klubu SLD może być dyskutowana, natomiast ta propozycja z formalnego punktu widzenia sprowadzała się do wprowadzenia poprawki do dekretu Bieruta. Dlatego trzeba przyjąć ten projekt uchwały i ewentualnie pracować nad czymś zupełnie innym. Proszę się nie krępować i złożyć lepszy wniosek. Inny, lepszy wniosek. Dziękuję bardzo. Podczas pierwszego czytania projektu PiS-u we wrześniu ideę zniesienia 9 maja jako święta zwycięstwa i wolności poparły kluby PO, PiS-u, PSL-u i Solidarnej Polski. SLD zgłosiło poprawkę, a klub Twojego Ruchu nie zajął stanowiska. Centrum Onkologii w Warszawie jest gotowe do wprowadzenia pakietu onkologicznego, twierdzi dyrektor placówki. Zmiany systemowe, które mają usprawnić i przyspieszyć leczenie, wejdą w życie od stycznia. Profesor Krzysztof Warzocha przyznaje jednak, że na przyszły rok placówka ma taki sam kontrakt jak w tym roku. Jesteśmy przygotowani na taką samą liczbę pacjentów jak w latach poprzednich. No, nie mamy do czynienia z eksplozją epidemiologiczną dotyczącą nowych, świeżych zachorowań. W związku z tym spodziewamy się mniej więcej na tym samym poziomie pacjentów jak w latach poprzednich. Kontrakt Warszawskiego Centrum Onkologii to około 390 milionów złotych. Chcą, żeby tereny Stoczni Gdańsk zostały uznane za pomnik historii i proszą o pomoc prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ponad 500 osób podpisało się pod apelem w tej sprawie. Są wśród nich Lech Wałęsa, Henryka Krzywonos i dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Bazil Kerski. Ten ostatni mówi, że impulsem do tego apelu były niespodziewane wyburzenia kolejnych hal stoczniowych przez ich nowych właścicieli. I nawet jak tutaj powstanie najpiękniejsze nowe osiedle albo ośrodek usług w przyszłości, to ludzie za 100 lat też będą się pytali. Nie, że gdzieś stocznia, gdzie są te miejsca publiczne, symboliczne, w których byliśmy świadkami ważnej historii. I to, co przydarzyło się w ubiegłym tygodniu, było w jakimś sensie no naprawdę niesmaczne. Tereny postoczniowe w Gdańsku mają obecnie kilku właścicieli. Największym z nich jest skandynawski deweloper. 25-latek z Krakowa odpowie przed sądem za fałszowanie pieniędzy. Wpadł, gdy fałszywkami zapłacił paniom lekkich obyczajów, a jedna z nich chciała zrobić zakupy w sklepie. Tam okazało się, że banknoty są podrobione. Tomasz C. po tym, jak ściągnął skan 100 złotówki z sieci, miał wydrukować 10 banknotów. Właśnie nimi płacił kobietom, z którymi umawiał się za pośrednictwem specjalnych serwisów internetowych na świadczenie usług seksualnych. Do tego się przyznał. Po kontakcie seksualnym płacił tymi banknotami. Jak wyjaśnia prokurator Bogusława Marcinkowska, sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z kobiet chciała zapłacić fałszywymi banknotami za zakupy w sklepie. Na komisariacie zatrzymana kobieta opowiedziała śledczym o tym, że dostała 100 złotówki od Tomasza C. Jednak nie wszystkie panie miały za złe oskarżonemu, że płacił im podrobionymi pieniędzmi. Jedna dziewczyna, którą poznał, zorientowała się, że została wprowadzona w błąd. Natomiast wskazując na satysfakcjonujący dla niej przebieg kontaktu z obecnie oskarżonym, puściła sprawę po prostu w niepamięć. 25-latek odpowie przed sądem nie za oszustwo, a za fałszowanie pieniędzy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie deszczu nawet ze śniegiem. A wysoko w górach oczywiście tylko śniegu. Po południu i wieczorem na wybrzeżu możliwe lokalne burze. Temperatura od 3 stopni w Suwałkach i Olsztynie, 4 w Gdańsku i Białymstoku, 5 w Warszawie, Koszalinie, Bydgoszczy, Łodzi i Lublinie, do 6 w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. When people double love, I lead the conversation. Open the doors for me, babe. Ale ładnie zagrali, prawda? O, jeszcze taki dubudum na koniec. 11 minut po szóstej. Nie chcę niczego przesądzać, zwłaszcza 11 minut po szóstej, jak już wiemy. Ale to może być jeden z bardziej intensywnych dni w roku. Nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzą. Sobota przed świętami, pewnie jakieś sprzątanie, pewnie jeszcze jakieś zakupy, pewnie może, czego nie polecam, jeszcze jakaś wyprawa do centrum handlowego. Ale być może są i tacy, którzy dziś zdecydują się na to, żeby tylko i wyłącznie sobie troszkę pozalegać na sofie. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Witamy serdecznie, poranna audycja, zapraszam do trójki. That's funny, kid, because I've been coming for you. Oh, Santa, I've been killing just for fun. Well, the party's over, kid, because I got a bullet in my gun. A bullet in your what? Ain't no getting around this. Life is hard. But look at me. I turned out all right. Hey, Santa, why don't we talk about it? Work it out. Believe me, this ain't what I wanted. I love all you kids. You know that. Hell, I remember when you were just 10 years old playing out there in the desert. Just waiting for a sip of that sweet Mojave rain. Don't shoot me, Santa Claus. I've been a clean living boy. I promise you did every little. Skarży się, że zanadto drastycznie sprowadziłem wszystko na ziemię, mówiąc o tym sprzątaniu, o przygotowaniach, o centrach handlowych, tak od samego rana. Bardzo serdecznie Państwa za to przepraszam, ale to może być jeden z bardziej intensywnych dni w ciągu roku, prawdaż? Prawdaż. Prawdaż. Matka Polka potwierdza, że prawdaż może tak być. Tak jest. No to zajrzyjmy do prasy. A w prasie na pierwszych stronach... Też tematy przedświąteczne. Tak? Mhm, oczywiście. No najlepsze przed nami. To jest tak zatytułowany jest na pierwszej stronie. Jest to największy tytuł. Artykuł dotyczący świąt. Rozmowa na Boże Narodzenie z Dominikanem Marcinem Mogielskim. I duże, piękne zdjęcie. Kobieta z dzieckiem. Matka Boska. Tak to tak wygląda. Stylizowana. Stylizowane. W Gazecie Wyborczej też na pierwszej stronie jest komentarz Adama Michnika. Pułapka Putina to tytuł. Putin mówi, że kryzys w Rosji będzie trwał najwyżej 2 lata. Ja przeczytam fragment. Nie pierwsze to i nie ostatnie kłamstwo. I to jest ten fragment. Gdyby mieli Państwo ochotę sięgnąć, to dzisiejsza Wyborcza trochę grubsza, nieco droższa, właśnie dlatego, że przedświąteczna. Rzeczpospolita, także wydanie weekendowe, czyli takie pogłębione, a na pierwszej stronie prawa człowieka dla wrogów praw człowieka. To jest pytanie, zastanawiają się dziennikarze, czyli tortury pod pręgierzem, duże zdjęcie osoby skrępowanej, tyłem siedzącej, tak jest, absolutna. Dziennik Gazeta Prawna, czyli tematy prawne i o przedsiębiorcach i na pierwszej stronie. Myślałem, że o świętach, bo krawaty. Czyli prezenty, to jest taki statystycznie najczęstszy, twoim zdaniem, nie skarpetki. No, możliwe. Skarpetki mogą być tak statystycznie bardziej, bo są dwie. A wyobraź sobie, że u mnie w rodzinie bardzo dużo prezentów w tym roku i 6 osób dostanie to samo. No taki Mikołaj, sprytny. Tak mówił przynajmniej. Mm-hmm. Przedsiębiorcy już nas wystarczy, to tytuł z Dziennika Gazety Prawnej. Nie ma żadnych dowodów, że im więcej przedsiębiorców, tym szybszy rozwój gospodarczy. Różni ekonomiści to liczyli i jak się okazało, co? I nic. Tak piszą dziennikarze. Jest jeszcze taki dodatek, prawnik w Dzienniku Gazecie Prawnej i myślę, że to jest bardzo ciekawe. Psychologia sukcesu. Klient wybiera osobę, która ma coś, co nazywamy inteligencją emocjonalną, potrafi budować relacje z ludźmi. Prawnikowi, którego się lubi, wybacza się nawet drobne błędy. Bardzo myślę ciekawy i do poczytania tekst tuż przed świętami. Gdyby ktoś miał ochotę przed świętami i trochę czasu więcej. Tak, o sprawach prawnych. Bardzo proszę. Gazeta Polska i Nasz Dziennik. Na pierwszej stronie teksty na ten sam temat, więc przeczytam z Gazety Polskiej codziennie. Komorowski boi się aneksu, tak zatytułowany. Coraz więcej niejasności w aferze marszałkowej. Z kolei Komorowski pod ochroną, tak tytułują tekst w podobnym klimacie dziennikarza naszego dziennika. A także w Gazecie Polskiej o tym, że prąd jednak zdrożeje od stycznia. Myślę, że opowiemy o tym jeszcze, bo takie wiadomości są dla nas zawsze bardzo ważne, chociaż średnio ciekawe. Gazety kolorowe. Przejrzałam pierwsze strony i muszę powiedzieć, że dużo różnych tematów i ten, który także jest najciekawszy moim zdaniem, to, że benzyna jeszcze stanieje. No i bardzo dobrze. Widzę, że ciebie rozpromienił. Tak, nie, to lampka tak świeci. Niedobrze. Odpije się. Ja cały czas powtarzam od kilku tygodni, że ciągle można jeszcze można lepiej, jeśli chodzi o ceny benzyny. Oczywiście, ja z przyjemnością oglądam te podświetlane słupy. Tak? Oczywiście. Monitorujesz? Tak jest. Jesteś rynek. Sfokusowana na to. Coś się chyba z moim autem stało, bo ja nie wiem, jak to jest, ale pali 9 na 100 kilometrów. To dużo? A to małe auto. Ale paliło mniej, czy paliło więcej? Nie wiem, dopiero teraz zauważyłam, ile pali. Rozumiem. Joanna Mielewczyk, bardzo dziękujemy. Zapraszamy za pół godziny kolejny przegląd prasy, a my zapraszamy Państwa do rozmowy 227 trójekranek @polskieradio.pl czy 71335. Będzie taki bardzo intensywny ten dzień, czy też nie? Chociaż pan Łukasz sugeruje, żeby zrobić mały szachowy skandal i sobotni ruch wykonać. No tak, nie po sportowemu by było, ale też mnie korci, żeby trochę nabałaganić na tej szachownicy. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band down in Kokomo. Aruba, Jamaica. Pani Lidio, ma pani rację. Bardzo ryzykowny utwór. Kokomo. Dopiero teraz się zorientowałem. Ale tu widzę też, że jednak nie zamierzają państwo dziś zalegać na sofie. No bo taki dzień, sobota, przedświąteczna sobota przed nami, 23 minuty po 6:00. No i właśnie przygotowania przedświąteczne będą nas zajmowały w audycji porannej. Zaczniemy tak gdzieś za godzinkę, troszkę mniej, po 7:00. A mówić będziemy o tym, no może nie od razu, żeby zamiatać pod dywan przed świętami, ale można przecież sprzątać przez ozdabianie. Choinka. Im większa, tym lepsza. Można nią zasłonić wręcz połowę pokoju czy jakiś wielki kąt, który chcemy ukryć. Okna, sztuczny śnieg, jakieś wzorki ładne można nim wymalować. I od razu nie trzeba myć. Trzeba tylko usiąść i wszystko dobrze przemyśleć. O tym sobie porozmawiamy po 7:00. Zapraszamy Państwa już teraz. Sprzątanie przez ozdabianie. Takie hasło przewodnie na dziś. No, muszą Państwo sami zdecydować, warto czy też nie. Będzie także o tym, że czasem człowiek musi, inaczej się udusi. Niech rok nowy nam przyniesie brak konfliktów, zgodę w świecie, ożywienie niech się spełni i portfel po brzeg zapełni. No musiał kolega Paweł Sołtys. To nie jest jego ostatnie słowo. Proszę się przekonać. Specjalna strefa ekonomiczna, także to za godzinę. A już niedługo po 6:35 spotkamy się z Henrykiem Sytnerem. A Henryk Sytner będzie dziś wybierał buty. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard Korci, żeby trochę nabałaganić na szachownicy w naszym meczu o Mistrzostwo Świata Trójki, czyli mecz między popołudniem a porankiem. Pan Krzysztof napisał, że jeśli chcemy nabałaganić na szachownicy, to on proponuje wprowadzić konia trojańskiego. Panie Krzysztofie, nie docenia nas pan. Już dawno jest wprowadzany, ale jeszcze się nie ujawnił. Wszystko w swoim czasie. Mówiłem o tym, co dziś w audycji porannej, ale jeszcze nie wspomniałem o jednym bardzo ważnym punkcie programu. Sport Młoda Generacja po 8:00, czyli zachęta do wysiłku fizycznego dla młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, ale będzie także zachęta dla Państwa. Będziemy mieli fantastyczną nagrodę w konkursie. Wyjazd narciarski wart ponad 13 000 zł. To po 8:00. Proszę słuchać uważnie, proszę się przygotować. Będzie pytanie, trzeba będzie udzielić odpowiedzi, a nagroda, no, robi wrażenie. A za chwilę o pogodzie. Gonna try to Już dawno ceny paliw tak nie rozgrzewały naszych umysłów jak ostatnio, no bo spadają. Odnośnie cen paliw, na Dolnym Śląsku w Jerzy-Laskowicach mamy już 4,18 zł, także wydaje mi się, że to naprawdę fajna oferta. No i można zaprosić słuchaczy do tankowania na Dolnym Śląsku. No bardzo panu dziękujemy, 2,2 i 7 trójek. Zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Zachmurzenie duże będzie z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu na północnym wschodzie, także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Po południu i wieczorem na wybrzeżu możliwe lokalne burze. Temperatura od 3 stopni w Suwałkach i Olsztynie, 4 w Gdańsku, 5 w Warszawie, Koszalinie, Bydgoszczy, Łodzi i Lublinie, do 6 w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, w Krakowie i w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Jest prośba o coś z przytupem. Proszę bardzo. Coś na złość, coś na dość, raz jeszcze weźmiesz nim. Obiecasz, że już skończysz z tym. Coś na nie, coś na źle, tak by odnaleźć się. I tylko tyle ci się chce. Ja wiem, nie będzie łatwo poczuć, że się żyje. Się. Masz siłę, masz wiarę, raz jeszcze pozbieraj się. Nie żyjesz za karę, nie. Masz wiarę, masz siłę, od siebie czasami. Żalam się nad sobą sam. Nudzę się, jem i śpię i ciągle patrzę wstecz. Lecz nie dam się zamienić w rzecz. Ja wiem, nie będzie łatwo poczuć, że się żyje. Dość, twoje nadzieję, że ta para postawiła Państwa na nogi. Ta ostatnia piosenka to na pewno piosenka przedświąteczna, tylko nie wiem, do czego się mogłaby nadawać. Być może do odkurzania jest znakomita. Byłaby dobra do odśnieżania, tylko że śniegu jakoś nie ma. Medal dla każdego. Ci, którzy jeżdżą na deskach, wiedzą, jak ważny jest dobór butów narciarskich. Kiedy możemy powiedzieć, że są wygodne? O tym nasz ekspert Tomasz Kurcie. Jeżeli wkładacie Państwo nogę do buta narciarskiego, siedząc w sklepie, te buty, bez względu na to, czy byłyby w odpowiednim rozmiarze, czy nawet numer większy, będą się wydawały za małe. Dopiero po wstaniu, zapięciu klamer w kolejności od góry do dołu, nie od dołu do góry, tylko od góry do dołu, jeżeli nie da się zapiąć z powodu łydki tej klamry najwyższej, no to trzeba zacząć od drugiej, od góry, tak żeby ta pięta trafiła idealnie w zagłębienie w bucie. Można stwierdzić, czy buty są dobre, czy za duże, czy za małe. Wszystkie wkłady w butach narciarskich są tak zwane termoformowalne. Można je formować w specjalnych piecykach lub formują się od ciepła naszej stopy. Dlatego konieczne jest poczekanie kilkudziesięciu minut i wtedy dopiero można mówić o tym, czy ten rozmiar, który mierzymy, jest właściwy, czy nie. Warto jest też mierzyć buty różnych producentów, dlatego że każdy ma inną tak zwaną stopę standardową. Niektóre stopy są wysokie w podbiciu, inne są niskie w podbiciu i warto jest dopasować mniej więcej kształt naszej stopy do stopy standardowej i wybrać buty tego producenta. Nigdy, proszę Państwa, nie wybierajcie butów, na przykład kupuję buty firmy A, dlatego że kolega ma buty firmy A. To jest najgorsze, co można zrobić, bo kolega ma na pewno inną stopę niż my. Poza tym bardzo wiele rzeczy w dzisiejszych czasach można zrobić z butami. Można poprawić ich funkcjonowanie, można przesunąć klamry, można zrobić tak zwane odbarczanie, czyli powiększyć punktowo różne miejsca, na przykład panie często mają haluksy. Można wypchnąć plastikową skorupę butów w taki sposób, żeby te skorupy nie uwierały i tak dalej, i tak dalej. Można zrobić z butami cuda. Na rynku są buty narciarskie z podstawą wibramową. Czy warto je kupić? Takie buty są coraz bardziej popularne wśród pewnej grupy użytkowników. Przede wszystkim one zostały skonstruowane dla narciarzy freeridowców, którzy po dojechaniu na przykład wyciągiem na szczyt muszą przejść kawałek, żeby dojść do swojego upragnionego kuluaru, który jest jeszcze nietknięty nartą poprzedników. Muszą dojść po skałach i właśnie w tym celu mają buty z przykręconymi wibramowymi podeszwami tak zwanego systemu WTR. To jest rozwinięcie angielskiego powiedzenia walk to ride. Kupując takie buty, trzeba na to zwrócić uwagę, czy aby na pewno we wszystkich naszych nartach mamy zamontowane wiązania, które są kompatybilne z podeszwą WTR. Ale w ogóle wygodniej się jeździ w takich butach? No zdecydowanie wygodniej się chodzi w takich butach, dlatego że... Jeździ, nie ma żadnej różnicy. One są wpięte w buty na całej długości wiązania i nie ma żadnej różnicy. Natomiast one są zrobione do tego, żeby można było w nich bezpieczniej chodzić właśnie szczególnie po kamieniach i tak dalej, i tak dalej. Również będzie nam się wygodniej chodziło po betonie. Jedne z moich butów są z podeszwą wibramową i one świetnie sprawują się właśnie w takich sytuacjach. Istnieją już na rynku wiązania od tego sezonu, które są kompatybilne z trzema rodzajami podeszw butów narciarskich. Czyli mamy podeszwy spełniające normę ISO, mamy podeszwy WTR i mamy podeszwy takie, jakie są w butach skiturowych. Spodziewali się Państwo tego? Henryk Sytner rozmawiał z naszym gościem. Time of year to be with the one that you love. pan John Bon Jovi z dzwoneczkami. Dzwoneczków dzisiaj do 9 na pewno będzie zdecydowanie więcej. No ale przecież po 10 także Markomania. Proszę się przygotować i na to. Więcej takich przedświątecznych utworów się pewnie pojawi. Pozdrawiamy Niedźwiedzia i czekamy, co będzie po 10. W tej chwili za 14:07 prasa. Prasa za chwilę. She just a girl, but not I. wiem, że ceny paliwa rozgrzewają nasze umysły. Proszę tylko posłuchać. Prasa, Joanna Mielewczyk. I z prezentem, tak? Przyszłam? Prezentem, nie jednym. Prezentem, tak, nie jednym. Jeden nie będzie prezentem. Paliwowy raj do Trzech Krój, tak piszą dziennikarze Gazety Wyborczej, a w zasadzie jeden dziennikarz zatytułował, czyli Andrzej Kubik, swój tekst na ten temat. Benzyna jest dziś w Polsce najtańsza od 4 lat, a jej ceny mogą spaść jeszcze o 15-20 groszy na litrze. Dzięki niższym rachunkom zatankowanie zostanie w portfelach kierowców o kilkadziesiąt złotych więcej niż przed rokiem. W czwartek najpopularniejsza benzyna, czyli 95, kosztowała w Polsce średnio 4,69 za litr, czyli o 10 groszy mniej niż przed tygodniem, tak poinformowała wczoraj firma analityczna BM Reflex, zbierająca dane o polskim rynku paliwowym. To już był drugi z rzędu tydzień tak gwałtownej przeceny, pisze dziennikarz, a ostatni raz tak mało kierowcy płacili w grudniu 2010 roku, czyli dokładnie 4 lata temu. Obecnie litr benzyny, tej właśnie najpopularniejszej, kosztuje o 63 grosze mniej niż przed rokiem, a litr oleju napędowego jest o 73 groszy tańsze. Jakie to daje oszczędności? Są wyliczenia w Gazecie Wyborczej. Firma analityczna sama szacuje, że nowe samochody kupowane prywatnie przez Polaków spalają średnio 6,82 litra paliwa na 100 km. To są szacunki obliczone na podstawie fabrycznych danych o zużyciu paliwa. Do których trzeba dołożyć ile? 15 mniej więcej procent, czyli tak jak się dziwiłam, że moje auto pali 9, a tu średnio około 8, to jednak nie jestem w jakiejś takiej zawyżonej grupie. Samar nie ma danych o tym, ile kilometrów przejeżdżają polscy kierowcy rocznie, ale załóżmy, że jest to 12 tysięcy kilometrów, czyli 1000 kilometrów miesięcznie. Przy takich założeniach można przypuścić, że w tym roku w grudniu na tankowanie przeciętny polski kierowca wyda o blisko 50 zł mniej niż przed rokiem, czyli starczy na choinkę. Czyli ci, którzy tankują za 50, mogą jeszcze raz. Byłoby świetnie. Natomiast to było optymistyczne, ale jeszcze bardziej optymistycznie na ten sam temat, tak jest. W Fakcie, na stronie Fakt Pieniądze, litr benzyny możesz kupić już za 4 zł, taki jest tytuł. Ceny paliw zaskoczą kierowców na święta, tak tanio dawno nie było. Eksperci mówią, to jeszcze nie koniec obniżek. Tu było paliwowy raj do Trzech Króli i dziennikarze Faktu uważają, że to będzie, a w zasadzie eksperci, do których o to pytają, mówią, że to długo dłużej będzie. Gdyby rok temu ktoś powiedział, że za paliwo będziemy płacić niewiele ponad 4 zł, żaden kierowca w Polsce by w to nie uwierzył, a jednak, i tutaj jest rekord, 4,03 tyle kosztuje litr paliwa na jednej ze stacji w Elblągu i to podaje serwis cenapaliwa.pl. Niskie notowania ropy naftowej, jakie wróżą nam eksperci, oznaczają spadek cen paliwa i to jest ta jeszcze bardziej optymistyczna wiadomość, o 40 do 50 groszy na litrze. W przyszłym roku możemy się spodziewać, że za bezołowiową średnio zapłacimy w kraju 4,15-4,20 za litr, a popularny olej napędowy zatankujemy za 4,20 do 4,30 zł. Nie mam nic przeciwko temu. Bardzo optymistycznie, to może raz mniej, chociaż jeszcze proszę posłuchać, bo do końca nie tak bardzo mało. Gazeta Polska Codziennie. Jednak prąd od stycznia zdrożeje. Od nowego roku ceny rachunków za prąd wzrosną od złotówki do 2 miesięcznie. To są informacje z Urzędu Regulacji Energetyki. Na powyższy element, na podwyżkę złożą się dwa elementy, czyli idzie w górę taryfa za dystrybucję i taryfa za sprzedaż. W skali roku oznacza to, że dla każdego z 16 milionów właścicieli mieszkań, domów i garaży podwyżka od kilkunastu do 24 zł. O tym piszą dzisiaj dziennikarze Gazety Polskiej Codziennie, ale piszą także, że na koniec dobra wiadomość. Okazuje się, że URE obniżył taryfę gazową dla polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Podniósł za to nieco stawkę dystrybucyjną. Dzięki temu w przyszłym roku minimalnie potanieje gaz. Dziękujemy. To Joanna Mielewczyk i poranna prasa. Spotkamy się także za godzinę. Tak jest. A teraz za 5,5 siódma. To będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest. Niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego. liczy się co jest, a nie przyszłość. Zaboli śpiew.